na sangani na liloba na yo na posana motema yawe ya ko sanjola yo bona libela o sala ya mingi ponanga o mi pesa mbeka ya motuya wetinga mwana na yo na kota bokonzi na likolo yawe nanga Papa Nanga, Yoshua, Yundi Yoshua, Yoshua, Yoshua, Libonze di mama na papa, Yundi Yoshua, Yoshua, Yoshua, Kola Esuwe, Amen Abomo. Papa nanga ziba na bomo mama ibela ya wenga na netolio mama na komisio elika basantu mama ibela Na sangani na liloba na yo Na posana motema yawe Ya ko sanjola yo Bona libela O sala ya mingi ponanga O mi pesa mbeka ya motuya Wetenga mwana na yo Na kota bokonzi na likolo Yawe nanga Papa Nanga, Yoshua, Yundi Yoshua, Yoshua, Yoshua, Libonze di mama na papa, Yundi Yoshua, Yoshua, Yoshua, Kolo Esuwe, Zambe na bongo. Papa nanga ye bongi na loku mama moko ta zaluku la yo yo bongi na kimbo izi bana bomo kolo otika lulu kitana se opesa bomo ina yo ponanga yo ndoli nganga yesuwe Opunanga mwana na yo Nazala mosantwe Yawe na netolio Oku misama Libanga miso sambo Papa nanga Na monite loko na pesa yo Ona masoyo sale linga Kondi maliwa ya soni ye Na miso ya bato kela ye Nyo sopunga na bika ye Kwete nga ilelo Na benga mamwana na yo Likonga na mopanzi Eko tazube na moto na yo Yawe Mokabana maya bosolo Oyo na latina motema Elambana maya bosona Oyo na latina motema Mokpanga langa liloba Ebundeli na maya tango nyoso Yonde Yoshua